นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจภาวนานึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทธนี้นึกให้บ่อยๆทุกลมหายใจจนกระทั่งจิตกิเลสจิตสังขารไม่มาดึงเอาใจไปเพราะมีคุณพระพุทธเจ้านึกน้อมอยู่ในดวงใจจิตใจเราจะได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาการทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานี้เป็นกิจที่ทุกคนจะต้องประกอบกระทำเพราะว่าจิตใจคนเรานั้นมันไม่ชอบสงบระงับชอบคิดอะไรต่อมิอะไรปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ท่านว่าอาศัยมารกิเลสสังขารมารกิเลสมารอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่ในใจนั่นแหละให้ลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นเวลานั่งสมาธิภาวนาเมื่อเราหลับตาแล้วก็ต้องตัดวางอารมณ์เรื่องราวใดๆที่มันจะพุทโผล่ขึ้นมาในจิตในใจก็รีบละรีบวางในที่นั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นพุทโธลูกเดียวพุทโธนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นใครรำลึกถึงอยู่เสมอย่อมมีความสุขกายสบายใจเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นละกิเลสความโกรธความขัดเคืองในจิตในใจออกไปได้หมดสิ้นไม่มีความโกรธอยู่ในใจความโกรธไม่มีชื่อว่าเป็นจิตใจอันเย็นสบายไม่ร้อนด้วยกิเลสคนที่มีโทสะจริตไม่ละมักจะเพ่งเล็งออกไปภายนอกไม่ดูจิตใจที่มันขัดเคืองอยู่ในใจของตัวเองเมื่อมองเห็นได้แล้วก็รีบละเสียยังจิตใจให้ว่างจากอารมณ์โทสะจริตนั้นเพราะว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีใครที่จะไปละกิเลสให้คนอื่นได้ตัวเองต้องละกิเลสของตัวเองแม้องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงให้ฟังสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องนำเอาอุบายธรรมต่างๆไปเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็ต้องรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจในขณะนี้เวลานี้ให้เป็นปัจจุบันธรรมคือเป็นธรรมอันปัจจุบัน พราะกิเลสต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นมีขึ้นมีอยู่แล้วในจิตในใจของคนเราทุกคนต่างแต่ว่ามันยังไม่ลุกขึ้นเหมือนไฟที่เป็นเท่าเป็นฐานมันเดือดอยู่เมื่อมีเชื้อเพลิงมีหลวมีฟืนใส่เข้าไปตกลงไปมันก็ลุกขึ้นฉันใดกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ กิเลสความหลงในใจมนุษย์คนเรานี่ก็เหมือนกันมันละอุไหม้อยู่ในหัวใจมันไหม้หัวใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราทุกคนลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้าท่านละความโกรธได้ไม่มีความโกรธอยู่ในใจท่านละความโลภะในจิตได้ไม่มีโลภะราคะตัณหาอยู่ในจิตใจของท่านท่านละโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจออกไปได้หมดไม่ได้ขำคาอยู่ในใจของท่านนั้นเราก็ให้พากันสละละวางอารมณ์เหล่านี้ออกไปอย่ามายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราตัวเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือมันแก่ชราใครบอกได้ว่าอย่าแก่ชราเลยมันก็แก่ชราไปตาดีก็เสียตาหูดีก็หูหนวกฟันดีก็ฟันหลุดเนื้อหนังมังสังแข็งแรงเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มเมื่อแก่ชราแล้วมันก็สำรุดทรุดโทรมไปบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังมันไม่ฟังใครทั้งนั้นนี่แหละเมื่อว่าธรรมดาธรรมชาติของกิเลสเขาเป็นไปอย่างนี้ผู้ภาวนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนาไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวยืนก็ให้ภาวนาได้มีธุระเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาไปให้ได้ไปรถไปเรือก็ตามต้องภาวนาเรื่อยไปเพราะว่าอันความตายนั้นไม่ได้เลือกเวลาไม่ได้เลือกว่าอยู่บนน้ำบนบกอยู่ในน้ำบนบกก็ตายได้ทั้งนั้นนั่งก็ภาวนานอนอยู่ก็ยังไม่หลับก็ภาวนาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ให้ภาวนาอยู่อย่างนั้นเตือนจิตเตือนใจของตัวเองให้มีความตั้งใจมั่นอย่าได้หวั่นไหวไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายให้มีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นอยู่ในใจได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่ว่าอะไรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอยู่ในใจของตนให้ได้อย่าเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดมีขึ้นนั้นมันจะตั้งมั่นถาวรยั่งยืนอยู่ไปไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเวลานิดหน่อยแล้วมันก็ชำรุดชุดโทรมแตกดับตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ว่าในโลกใดโลกหนึ่งก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ในขณะที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอย่าได้ให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆต้องระลึกเตือนใจของตนอยู่เสมอว่าให้มารวมมาสงบตั้งมั่นในจิตในใจของเราให้ได้ตัทธะตัทธะในที่นี้นี่นี่กับโน้นโน้นมันอยู่นอกนี่มันปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนเข้ามาตั้งให้มั่นภายในหัวใจนี้ ตั้งใจนึกน้อมเจริญอยู่ทุกลมหายใจดูลมหายใจของเราให้ได้ว่าเวลาลมเข้าไปแล้วเกิดติดขัดหายใจออกมาไม่ได้ชีวิตของคนเราก็ตายไปในเวลานั้นหรือว่าหายใจออกไปแล้วเกิดติดขัดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมรณังเมภาวิสติให้นึกถึงอยู่ในใจของตนว่าอันความตายนี้หนีไม่พ้นบางคนเกิดมาปีนั้นตายปีนั้นก็มี10ปีตาย20 30 40 50ตายกันทั้งนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เราต้องรีบเร่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าไปหลงไหลโยแค่ความสุขความสบายนิดๆหน่อยๆอันเจอปวนไปด้วยอามิตรอาศัยอามิตรเป็นเครื่องอยู่ว่ามีความสุขสบายจงเลิกละอาการที่จิตใจติดอยู่คล้องอยู่ในอารมณ์ใดๆก็ตามไม่ให้มันคล้องแวะได้กำหนดพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยดวงจิตดวงใจปัญญาอันชอบของตัวเองว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ชราแก่ชราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายถ้าแก่ชรามาแล้วตายได้ทุกลมหายใจแค่นั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้เราต้องเร่งรีบเร่งอย่าได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจอยู่เลยจงลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในหัวใจของเราหัวใจคนอื่นช่างเขาใจของเราพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี้มาอยู่ที่ใจดวงผู้รู้อยู่นี้ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนเวทบัดนี้เวลานี้รู้ที่ไหนก็ตั้งที่นั้นแหละไม่ต้องไปมัวหาสถานที่อื่นไกลเลยลมเข้าไปจิตดวงที่รู้อยู่ที่ไหนรู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาจิตเป็นผู้รู้จิตใจมันรู้อยู่ที่ไหนก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจนั้นทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานั้นเราต้องทำต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในกายวาจาจิตของเราเองเมื่อเราทำได้ปฏิบัติได้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาชีริจนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังปาลัง